up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand, no, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Wat een ontzettend droevig lied eigenlijk, hè? Van Skeeter Davis. Van 100 jaar geleden zou je bijna denken uit 1961. The End of the World met een prachtige huilende steel guitar. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een uur lang prachtige muziek aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. En ja, we hebben behalve prachtige muziek ook een paar leuke onderwerpen in de aanbieding. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer op met zijn blauwe de late avond microfoon. En vroeg u, bent u een binnen- of buitenmens? En daar komen weer prachtige antwoorden op. Dus stay tuned, komt er allemaal aan. Midas Dekkers is ook van de partij met een column. Deze keer gaat het over de witte eend. En meer aandacht nodig voor geweld tegen vrouwen in productieketens. Dat klinkt een beetje apart. Ja. Maar het gaat wel ergens over. Dus alle reden om te blijven luisteren naar deze prachtige aflevering van De Late Avond. Silver plate and Tot middernacht, de late avond. Grootste hit voor George Michael. Careless Whisper. Komt regelmatig voorbij, maar niet in deze show eigenlijk. Vandaar dat er vandaag maar even aandacht voor is. Voor Careless Whisper. Procol Harum hoorde je voor met een van de kleine hits van deze groep. Bekend natuurlijk van Procol Harum's A Wider Shade of Pale. Maar ze hadden ook nog Grand Hotel in 1973. Prachtig nummer. Tijd voor onze reportage van Jeroen van Gent. Juist tijdens de lockdown van een tijdje geleden zijn voor veel mensen de wandelschoenen een uitkomst geweest. Spontaan ontstonden groepjes en er werd best nog aardig wat wandelingen gemaakt. En het werd best wel druk in de parken en de bossen en de straten. Eigenlijk zitten we toch niet zo graag binnen, is dan de conclusie, zou je kunnen zeggen. Maar hoe zit het met u? Zit u liever binnen of buiten? Nou ja, Jeroen van Gent ging gewoon de straat op en vroeg het u. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio, heel kort? Ja, heel kort maar. Het is een vraag die een beetje voor de hand ligt bij u. Want ik zie een fiets bij u, maar bent u een buiten- of een binnenmens? Ik ben een buitenmens. Dat dacht ik al. Ja. U loopt met de fiets. Ja, zeker. En waar blijkt het uit? Ik bedoel, de mensen zien het niet, maar fiets, oké, dat kan natuurlijk voor een boodschapje. Maar waarom bent u een buitenmens? Omdat ik ervoor kies om zoveel mogelijk buiten te kunnen zijn. Ja. Elk vrij moment, zeg maar, eindje fietsen, eindje wandelen. En dat is heel legitiem als je 75 bent. Ja, dat mag wel. Ja. Ik ben een buitenmens. Een buitenmens. Ja. En waar blijkt het uit? Ik ben heel erg aan het tuinieren. Ja. En eigenlijk kom ik uit Suriname. En in Suriname waren we altijd buiten de stad. Ja. In het bos, kan je zeggen. Ja, dan ben je altijd buiten. Ja. Eigenlijk toch wel. Alleen al vanwege de warmte. Ja. Maar als het nou hier winter wordt, wat gebeurt er dan bij u? Dan ben ik ook buiten hoor, toch maar wel? Dan gewoon lopen. Dan gaan we lopen om toch even in beweging lekker te zijn. Lang. Ja, elke dag toch. Was u het vroeger ook? Of pas nu? Nee hoor, ik heb altijd veel gefietst. Ik woon in Barendrecht, werkte in Ridderkerk. Ik ging altijd op de fiets naar mijn werk. Dus zo 14, 15 kilometer per dag, sowieso. Als het nou, u heeft echt die keus gemaakt toen, ik bedoel... Hier instappen in Barendrecht, in de auto en dan in Ridderkerk weer uitstappen, dat zat er niet in. Nee, dat zat er niet in. Dat vind ik ook volkomen overdreven. Maar waar zit hem dat nou in? Ik bedoel, waarom? Ja, bewegen is gezond en dat is een overtuiging die ik altijd heb gehad. Betaalt het terug? Blijkt het? Bent u gezond? Ja, ik zie mijn huisarts één keer per jaar of zo. Dus, en verder markeer ik nooit wat. Dus het betaalt zich inderdaad wel uit in goede gezondheid. Bent u nou een buiten- of een binnenmens? Buitenmens. Buitenmens? Ja. Buiten. Waar blijkt het uit? Ik wandel heel veel en ik loop graag door alle duinen en ik struin graag. Dus ik loop graag buiten. Struinen, dat hoor je niet vaak meer. Nee, ja, leuk hè? Struinen is ouderwets woord. Ja. Hè? Lekker door de duinen struinen. Hè? Door de duinen struinen? Ja, ja, dus dat is wel leuk. Ja. Ja, ja, ja. Bent u een buiten- of binnenmens? Buiten. Buiten. Waarom? Frisse lucht. Lekker zon, buiten. Zonlicht. Maar is dat een keuze of is dat aangeboren? Zit in de genen? Oh, niet over nagedacht. Nee. Dan is het nu de kans om erover na te denken. Nee, het hoeft niet per se, maar toch. Ik ben wel graag buiten. Ja. Dus misschien in de genen. En wat doet u allemaal buiten? Wat is lekker om te doen? Zwemmen. Oh, nou. Wandelen. Voetballen. Met je werk buiten zijn. Ja, kan dat? Dus, bij u? Ja, ja. U kunt het buitenmens zijn combineren met werk? Ja, ja. Ik ben inderdaad wel buiten met mijn werk. Ja. Dat is wel lekker. Ja, klopt. Goed, maar dan zijn er vast wel bijvoorbeeld vrienden, bekenden of kennissen of weet ik veel. Die weet ik veel, een gezelschapsspel gaan zitten doen, maar dat kunt u ook? Of niet? Ja, dat kan ik ook. Ik zit 's winters natuurlijk meestal binnen, alhoewel ik wel graag buiten loop. Maar dan doe ik wel graag spelletjes met mijn kleinzoon onder andere, want die doet dat ook graag. Ja, we zijn al bijna 40 jaar bij elkaar. En dezelfde manier hoe zij dingen ziet en zo, ja, geldt eigenlijk ook voor mij. Ja, we zijn gewoon naar elkaar toe gegroeid. Dus, Buitenmensen. Ja. Want u kunt zich misschien dan niet voorstellen als buitenmens, weet ik wel, om een kruiswoordpuzzel of een hele grote legpuzzel te gaan doen? Of nee, de kruiswoordpuzzels doe ik ook hoor. Ook. Ja, ja, ja, tuurlijk. Dat kan toch wel? Dat kan toch wel, maar okay. Ik ben het liefst buiten. Liefst buiten. Ja. Bent u een buiten- of binnenmens? Een buitenmens, maar ik zit helaas veel binnen. Hé. Hey. Ik ben nu net even aan het buitenlopen. Lekker. Ja. Een man met een microfoon op straat. Waarom binnen zitten? Om te werken. Oh ja. Ja. U kunt thuis werken misschien of zo? Of? Ja, ik werk thuis nu. Ja. Nou, deuren open gooi je dan toch, of niet? Weet ik veel, ja. Ja, zeg maar dan heb je weer herrie en gedoe, dus je moet ook wel concentreren. Ja, precies. Je moet u kunnen concentreren. Ja. En hoe komt dat? Ik bedoel, buitenmens. Hoe is dat gegroeid? Een keuze? Als je op een boerderij opgegroeid bent, dan ben je een buitenmens. Dus. Op een boerderij? Ja, ja. Hey. Wij allebei. Allebei opgegroeid. U bent ook opgegroeid? Ja, zeker. Mijn boerenzoon. Ja, klopt. Nou, moe. Uit de klei getrokken beide dus. Lokaal ook of uit de buurt? Of? Nee, het Goede Overflakkee. Ja, en dat is Hoekse Waard. Dus, ja. Nou ja, u bent, neem ik aan, dan ook een buitenmens. Ja, absoluut. Kan ja. Niet missen. Ja, ik kan mijn werk gelukkig ook combineren, zeg maar. Ik zit hem wel op het bedrijf. En kan het combineren zeg maar, met binnen- en buitenwerk. Maar als ik thuis ben, zeg maar, probeer ik altijd zeker haar weer mee te trekken zeg maar, om een rondje buiten te gaan lopen. Zeg maar. Dus ja, maar echt buitenmens. Elkaar stimuleren. Ja, elkaar stimuleren, absoluut. En is uw verslaggever nou een binnen- of buitenmens? Nou, ik ben echt een buitenmens. Ik kom thuis, doe onmiddellijk mijn balkondeur open voor lekkere frisse lucht. En dan kijk ik even vergenoegd naar de maan die er dan staat. Bijvoorbeeld 's avonds, ik noem maar wat. Of ik kijk naar vogels die voorbij vliegen. Zijn van die polsduiven, die vliegen rondjes bij mij. Ja, en dat vind ik fijn om die connectie te maken. Meteen die deur open. En ik zie het bij anderen. Ik heb het bij anderen ontdekt. Een vriendinnetje in de buurt, een kennis. Ja, die heeft ook altijd een deur openstaan en ramen openstaan. En dan weet je het, buitenmens. Ik ook. Zijn jullie buiten of binnenmensen? Het liefst buiten. Ja, ook wel buiten. Het liefst buiten. Zo klaar. Ja. Het liefst buiten. Ja, ik heb een kantoorbaan, dus ik zit nu de laatste paar jaar heel veel binnen. Dus dat is wel jammer. Dan is het om te compenseren, lekker naar buiten. Ja, eventjes een wandeling tussendoor, want anders word je een beetje helemaal... Kriegel. Ja, dat inderdaad. Ja. Het is ook goed om even te bewegen tussendoor. Maar bent u van nature een buitenmens? Ja, eigenlijk wel. Ja. Toch wel? Ja, ik vind het wel heerlijk buiten. Maar ja, Nederland laat het niet altijd goed toe. Maar... Ja, want de herfst is nu weer begonnen en dan wordt het wat minder met het weer. En hoe gaat u dan improviseren om toch buiten te zijn? Elke dag wandelen, weer of geen weer. Weer of geen weer? Ja, ik wandel iedere dag. Kijk. Ja, dat hoort hè. Nee, ik ben ook wel een buitenmens inderdaad. Maar zodra het koud wordt, dan moet ik mezelf wel in een, thermo gebeuren, hijsen. En dan kan ik mezelf naar buiten slepen. Maar anders dan vind ik het wel moeilijk. Wij speelden vroeger al buiten. Tegenwoordig spelen de kinderen niet meer buiten. Ja. En wij vroeger wel. Wij hadden ook buitenspeelkleren en laarzen. Nou, ik denk dat het ook wel een keuze is. Want natuurlijk, ik ben nog 17, dus er zijn ook best wel veel 17-jarigen die dat helemaal niet leuk vinden. En die ervoor kiezen om binnen te Netflixen en liever met de trui aan met de chocomel binnen zitten. Ja. Dus denk wel een keuze die je neemt. Daar komt het van. Het is ons aangeleerd door onze ouders. Dus nu, die kinderen, die beginnen eigenlijk elke keer maar als binnenpersoon, binnenmens. Ja, dat klopt. En bij mij moeten ze naar buiten. Mogen ze niet heel de dag achter de tablet, niet heel de dag op de telefoon of televisie buiten spelen. Kom op. En ik ga daar zomaar zijn er gewoon mee. En u stuurt ze gewoon. Oh ja, nee. Want je stuurt ze niet erbij. Die gaat mee. Ja, ik ga mee. Que tu vas toujours caresser. facile et tu es là. De vele mooie hits van Tom en Kitten hier in de late avond. Nothing in the World. En voor hoorde je Celine Dion met een van haar mooie Franse chansons. In een ogenblik de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de witte eend. Daar is zeker iets bijzonders mee aan de hand. Je hoort het zo meteen na Gloria Estefan en de Miami Sound Machine samen in Words Get in the Way. Time. And before you break my There's something I've been trying to say to you. But the words get in the way. There's so much I want to say. De Witte Eend. Als ik mijn leven opnieuw zou mogen beginnen, schreef de Vlaamse kunstenaar Philip Huygen, zou ik niet meer trouwen en ik zou varkens nemen in plaats van kinderen. Dan kon ik ze op het eind opeten. Dieren hebben meer voordelen boven kinderen. Qua prijs natuurlijk en bewassing, maar bovenaan staat toch het voordeel dat een dier geen kind wil. Dieren willen nooit een kind, kinderen wel altijd een dier. In het begin kun je je kroost nog afschepen met een goudvis, maar ook dat eenvoudigste levend speelgoed levert op den duur problemen op. Als het vakantie wordt, hoe kom je aan een oppas voor je vis? Een hond kun je nog met zijn halsband aan een boom gebonden achterlaten, maar een goudvis? Waar zit de hals bij zo'n beest? Wat doe je, pap? Vraagt Niels aan Herman, die de goudvis dan maar door de wc spoelt. Ik laat de goudvis vrij. Door het riool zwemt hij zo naar zee. Heeft hij ook eens vakantie? Niels pikt het nog. Hij is pas 7 jaar. Maar vlak na de vakantie wordt hij 8 en wil hij wel eens wat anders dan een vis. Een eend wil hij, zo'n mooie witte als die van het buurmeisje. En net zo tam dat je er even lekker mee kunt knuffelen. Komt niks van in, vindt zijn moeder. Die roteend van hiernaast kwaakt me 's ochtends al vaak genoeg wakker. Het wordt een hond. Een jongen. Veel levend voor weinig geld. Krijgt hij geen aandacht, dan jankt hij het hele huis bij elkaar. Krijgt hij wel aandacht, dan kwispelt hij het servies van tafel. En vergeet je de achterdeur goed op slot te doen, dan struint hij op zijn rubberen poten heel de buurt af. Het is midden in de nacht als Herman iets in de tuin hoort. Hij gaat zijn bed uit, de trap af, de tuin in, waar de hond hem speels opwacht. De buureend in de bek. Het kost heel wat moeite de vogel af te pakken en dan blijkt het nog vergeefs ook De eend is morgens dood. En daar sta je dan, met een dode eend in je handen, bloed op je pyjama, alles onder de modder en een hond die alleen maar wil spelen. Vloeken helpt niet echt. Nog een geluk dat de buren niet thuis zijn dit weekend. Herman ziet het al voor zich, het buurmeisje ontroostbaar, de buurman kwaad, hij zelf vol schuldgevoel. Had hij die deur maar beter dicht gedaan, maar kon hij weten dat die beesten opeens zo nodig natuurtje moesten spelen. Herman loopt naar het tuinkraantje en wast de modder en het bloed zorgvuldig weg tot de eend weer wit is. Dan klimt hij over de heg naar de buren. Het eendenhok staat open. Zorgvuldig drapeert hij de dode eend alsof hij slaapt, sluit het deurtje en klimt weer terug de heg over, zijn eigen tuin in, de trap op. Maandag na het werk hangt de buurman al over de heg. Wat me nu toch eens overkomen, zegt hij. Wat dan? Vraagt Herman, een tikje nerveus. Nou, zegt de buurman, is me 3 dagen geleden de eend dood gegaan. Een ziekte of zo, denk ik. Mijn dochtertje ontroostbaar natuurlijk. Dus hebben we het beestje netjes begraven. En nu is hij opeens dood en wel in zijn hok terug. Dezelfde dag hebben ze de eend met z'n allen opnieuw ter aarde besteld. Zowel het buurmeisje als Niels waren nog dagen van streek. U weet hoe kinderen zijn, maar een dier is ook niet altijd even makkelijk. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar 1 kroeg. Als ik naar mijn hotel loop na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. Was men maar op Brabant zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. En de meierij. Maar het mooiste aan Brabant ben jij, dat ben jij. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Denk ik aan Brabant, van daar brandt nog licht. shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. De Groots, met een zachte G, althans, zou je denken. Hè? Guus Meeuwis met Brabant. En Mary Manilow met Mandy, hier in de late avond. In een ogenblik gaan we praten met Marion Melissen. Ze heeft een campagne opgezet. En de campagne is meer aandacht nodig voor geweld tegen vrouwen in productieketens. Interessant. Komt er zo meteen aan, hè? Over een paar minuten. Na een prachtige van Simply Red. Never, never love. Had soul, this real revolution, this good revolution, baby, where you're not below me anymore. Never, never love will never be enough. Never be enough, just ain't good enough, yeah. Never, never love will never be enough. Never be enough. We gaan in dit onderwerp praten over geweld tegen vrouwen. En dat doe ik met Marion Melissen, die is in de uitzending. Ze heeft de campagne, want er is een campagne opgezet. Mevrouw Melissen, welkom. Dank u wel. Er is te weinig aandacht voor geweld tegen vrouwen in productieketens. Dan hebben we het over fabrieken en bijvoorbeeld ook kledingbedrijven. Ja, precies. Ja, in heel veel van de producten die we hier met ons allen gebruiken, weten we eigenlijk helemaal niet wat er in die fabrieken, in die productieketen zich afspeelt. En onderzoek toont eigenlijk keer op keer aan dat daar ongelooflijk veel geweld plaatsvindt. En vooral tegen vrouwen. En ik werk voor ActionAid. Dat is een stichting die zich hier wereldwijd voor inzet. En onderzoek van ons Franse kantoor heeft afgelopen maand weer aangetoond dat bijvoorbeeld in Bangladesh, waar natuurlijk bijvoorbeeld heel veel kleding gemaakt wordt, dat 80% van alle vrouwen die daar werken te maken krijgen met geweld of daar getuigen van zijn. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar veel. Het gaat over 35% van de vrouwen, want jullie hebben een actie 35 Challenge. Ja, die 35%, dat zijn 1 miljard vrouwen wereldwijd. Mm-hmm. Dat is een onvoorstelbaar getal. En daarom zijn wij inderdaad de 35 Challenge gestart. Een sponsoractie waar mensen aan mee kunnen doen. Mensen gaan dan 35 push-ups doen. Een symbolische actie eigenlijk. Je maakt je echt sterk voor die vrouwen en voor vrouwenrechten. En daarmee kunnen mensen zich aanmelden bij ons op de website, the35challenge.nl. En kunnen ze zich laten sponsoren om op 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, die 35 push-ups te gaan doen. Ja, en dan stel ik een hele rare vraag natuurlijk van, dan doe ik push-ups in mijn huiskamer. En wat helpt dat die vrouwen? Nou, niet rechtstreeks, denk ik. Nee, niet rechtstreeks. Was het maar zo makkelijk. Yeah. Nee, wat het helpt is, mensen kunnen zich laten sponsoren. En dat geld gaat weer naar programma's die vrouwen steunen in hun strijd tegen geweld. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld Women Safe Spaces. Dus plekken waar vrouwen terecht kunnen als ze te maken krijgen met geweld. Daar kunnen ze juridische steun krijgen als ze echt er werk van willen maken. Maar ook medische steun, psychologische steun. Mm-hmm. Op die manier. Of naar bijvoorbeeld een programma, en dat gaat dan specifiek over Kenia in dit geval. Maar dat is een heel tof initiatief. Dat heet Access to Justice. En dat is een sms-hulplijn. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar heel veel mensen op het platteland is het moeilijk om zomaar melding te maken van geweld. Maar heel veel mensen hebben wel een mobiele telefoon. En met zo'n sms-hulplijn wordt het eigenlijk heel toegankelijk gemaakt voor vrouwen om melding te maken van geweld. Ja. En ook op die manier krijgen ze dan weer toegang tot psychische steun, juridische steun, noem het maar op. Ja. Maar bedrijven hebben natuurlijk hele grote economische macht. Mm-hmm. En, En vaak zijn die landen afhankelijk van die bedrijven. Dus als die bedrijven zeggen, ja, hebben we niet zo zin in, dan zul je gauw zien dat het heel moeilijk gaat worden. Dus als wij in Nederland aan onze kant al die bedrijven ter verantwoording kunnen roepen, is de kans ook weer groter dat het in die landen ook gaat gebeuren. Ja, en wat betreft de consumenten hier of de winkels hier, want dat hoor je ook wel, dat die kledingbedrijven proberen goede kleding te vinden die dus op een goede manier gemaakt wordt. Ja, gelukkig is er steeds meer aandacht voor dat het inderdaad op een eerlijke manier geproduceerd wordt. Maar tegelijkertijd zien we ook dat er bij heel veel consumenten nog heel veel onwetendheid is over waar wordt het geproduceerd. Gebeurt het op een eerlijke manier? Dus het is ook aan bedrijven om daar opener en eerlijker over te communiceren. Even terug naar die actie, de 35 push-ups. Hoe kunnen mensen daaraan meedoen als ze dat willen? Ja, dan ga je naar onze website www.the35challenge.nl. En dan 35, het getal 35 zijn gewoon de twee cijfertjes, de 3 en de 5. Mm-hmm. En daar staat een hele grote knop meld aan. En mensen kunnen individueel meedoen. Ze kunnen ook met een team mee gaan doen. Dus als je leuke buren hebt die ook sportief zijn. Dus als je in een crossfit clubje zit, kun je ook met elkaar je op gaan geven. En dan houden we je op de hoogte. En vanaf 1 november, dan gaat die echte challenge van start. En dan gaan we even 25 dagen trainen naar die 35 push-ups toe. Ja, en er staat ook alles op de website over deze actie, denk ik. Hè? Dat mensen het zeker, even na kunnen lezen als ze dat willen. ActionAid, daar hoor u over. Die heeft een campagne opgezet om het geweld tegen vrouwen in productieketens te verminderen. Marion Melissen, ik wens u veel succes en sterkte in de strijd. En dank voor het gesprek. Dankjewel, Herman. En dit is ook gelijk het einde van deze aflevering van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap weer. Maandag is er natuurlijk weer een Late Avond. Dan zit of Bert de Wolf hier of ik. En dan hebben we natuurlijk weer prachtige muziek en leuke informatie voor je. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je slapen, zo meteen wel trusten. Prachtige dromen. En dan ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van deze aflevering van de Late Avond. Albert West en Jenny Come Lately. Mooie nacht. I only met you just a couple of days ago. I only met you and I want your love and soul. Genie, come lately, sweet, sweet as can be. Sunlight in your hair, your soft, soft silhouette to know I'd always care. Genie, come lately, sweet, sweet as can be. You may have come lately, but genie, come lately. I only met you just a couple of days ago, and oh, my love for you is no more room to grow. Genie, come lately, my dream come true. Genie, come lately, I'm in love with you. Thank you.